Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 30. sözü, Ene bahsini okumaya devam ediyoruz. Bu risalede Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi için, Cenab-ı Hakk'ın marifeti için, insanın tabiatta, kainatta bir anahtar konumunda olduğu anlatılıyor. Yani İnsan kabiliyetiyle, mahiyetiyle öyle bir anahtardır ki, bu anahtarı çözebilirseniz, bu anahtarın tılsımını çözebilir ve onu kullanabilirseniz, hem Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini kavrar, bir bir çözersiniz, hem kainatın, tabiatın hazineleri, manevi hazineleri size açılır. Bu kainat ne anlatıyor? Bu kainat neden yaratılmış? Mahiyet itibariyle size açılır. Şimdi bu noktada bir soru soruluyor. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının, isimlerinin bilinmesi ve dolayısıyla tabii kainatın bilinmesi, anlaşılması neden insana, insanın benliğine, enaniyete bağlıdır? Evet, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının, isimlerinin bilinmesi neden insana, insanın benliğine, enaniyete bağlıdır? Yani burada çözülmesi gereken esas anahtar, insanın manevi şahsiyeti, benliği, ene dediğimiz veya batıda ego denilen benlik, şahsiyet, manevi şahsiyet. Diğer bütün duygular o ben etrafında halkalanmışlar. İnsan çözüldüğünde, bu ben duygusu çözüldüğünde, hem kainatı hem Allah'ı bilmek, daha doğru anlamak mümkün. Eskiden tasavvufta demişler, men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Yani kim nefsini bilirse, kendini bilirse, yani egosunu bilirse, enesini bilirse, neden yaratıldığını anlarsa, kendi kabiliyetinin neden böyle düzenlendiğini, neden kendisine verildiğini anlarsa, o zaman Rabbini de tanır ve kainatı da, kainattaki maksadı da, hedefi de anlar. Üstadımız bu soruya cevap olarak şunu söylüyor. Yani neden insana bağlandı bu Allah'ın bilinmesi? Neden insanda saklı bu sır? Çünkü şimdi konu Allah'ı bilmek olunca mutlak ve muhit ve kuşatıcı bir varlığı tanımak istiyoruz. Mutlak, yani şudur, budur diyemediğin, eşyaya benzetemediğin, var olan hiçbir şeye, gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla işittiğimiz, elimizle tuttuğumuz, tutamadığımız hiçbir şeye benzemeyen bir Allah'ı tanımak istiyoruz. Böylesine mutlak ve muhit, yani her şeyi kuşatıcı, her şeyi kuşatan bir azamet, bir büyüklük sahibi zatı, Esma-i İlahiyesini tanımak istiyoruz. Böyle olunca, böylesine mutlak, böylesine kuşatıcı, böylesine büyük bir şeyin hududu yok, sonu yok. Bulunduğun yerden onu bütünüyle görmen mümkün değil. Ve düşünün ki, acaba kainatın şekli nasıldır denilse, birkaç fotoğrafını çekebildiğimiz diyelim galaksiler var. Onları anlayabiliyoruz. Ama galaksiye böyle uzaktan bakabildiğimiz için, onu görebildiğimiz için fotoğrafını çektik ve onun şeklini anladık. Ama bütün kainatı hala bilmiyoruz, nasıl bir şey. Yani milyarlarca galaksinin sahibi olan bu kainatı bilmemiz mümkün değil. Zaten bir galaksinin içinde kaybolma noktasında küçük bir varlığın o koca galaksiyi, yıldızlar kümesini tanıması, bilmesi de mümkün değildi. Böyle olunca Biz her şeyi yaratan Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Sonu yok. Nasıl bir şekle sahip olduğu bilinemez ve şekli şöyledir, mahiyeti şudur denilemez ve hiçbir şekilde tanımlanamaz. Mesela, şimdi misal veriyor üstad. Neden tanımlanamaz? Neden bilinemez? Bu bilinememenin birçok yönü var. Birisi onun azameti, muhit, kuşatıcı oluşu. Seni kuşatmış her yönden. Bütün kainatı kuşatmış. Onu nasıl bileceksin? Ve mutlak. Yani şudur diyemediğin, şu yönden bu yönden bakamadığın bir varlık. Hududu yok, sonu yok. Hiçbir şeye benzemediğini kendisi bize haber veriyor. Onun için üstadımız şu örnekleri veriyor. Karanlık olmadan daimi bir ışık bilinmez ve hissedilmez. Evet, sürekli bir ışığın içinde olsanız, bir ışıksız nokta bulunmadıkça o ışığı da anlamanız, hissetmeniz mümkün değildir. Ne zaman aydınlığın yanına gerçek veya vehmi bir karanlık gelse, bir karanlık çizgi çizilse, o aydınlığın nasıl bir şey olduğu o zaman fark edilir ve bilinir. Yani bir şeyin yanında zıttı olacak ki, onunla karşılaştıracaksın ve onu anlayacaksın. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilmini anlamak için, hem sende ilim denilen şeyden bir parça olmalı ki ona mukayese ederek, karşılaştırarak ilmin ne olduğunu bir parça bilerek Allah'ın ilmini anlayasın. Mesela Allah'ın kudretini anlayacaksın. Sende bir parça kudret olmalı ki, güç olmalı ki o güce bakarak Allah'ın gücü de şöyledir diyesin. Ayrıca güçsüzlüğün ne olduğunu bilesin ki, ilmin yanında cehaleti, bilmemeyi, hiçbir şeyden anlamamayı da görmelisin ki, ikisini karşılaştırıp, ilim şudur, cehalet budur diyebilesin. Bir şeyin tarifi için hem zıttını görmek lazım, hem de efendim o şeyden, onu anlayacak bir nokta, bir mukayese noktası senin elinde bulunması lazım. Evet, Cenab-ı Hakk'ın ilim, kudret gibi sıfatları, Hakim, Rahim gibi isimleri. Hakim, yani insanların açısından bu isim, akıllı olmayı ifade eder. Hikmetle iş görmeyi, bir işin sonunu tedbir etmeyi, başını sonunu görmeyi, sebepsiz, abes iş yapmamayı, sebepli, maksatlı, hedefli, planlı, programlı işler yapmayı ifade eder. Hakim ismi. Rahim ismi de şefkati, merhameti ifade ediyor. Sizin içinizde bir akıl, bir hikmet yoksa, sizin içinizde bir rahmet duygusu, rahim sıfatı yoksa, Allah'ın kuşatıcı, sonsuz, hudutsuz, ortaksız hikmetini, rahmetini vesaire diğer bütün sıfatlarını nasıl anlayacaksınız? Onlar hakkında tanıtıcı bir açıklama yapılamaz. Yapılsa da zaten insan bunu anlamazdı eğer kendisinde bir parça hikmet, bir parça rahmet olmasaydı. Bir parça ilim, bir parça kudret olmasaydı insan anlayamazdı. Madem durum budur, sınırsız ve sonsuz bir Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak için farazi ve sanal bir sınır çizmek lazım geliyor. Yani rengin bir kağıdın üzerine bir renk çizmek, o rengi yanına başka bir renk çizmekle, renkleri birbirinden ayırt edebilmek gibi veya bir araziye sınır çizip arazinin bölünmesi, buradan burası benim, buradan ötesi başkasının gibi hani düşünebilmek için bir sınırlamak gerekiyor. Anlamak için, düşünebilmek için bir sınırlamak gerekiyor. İşte Cenab-ı Hakk'ı anlamak için de insanın insana verilen ene denilen enaniyet bu işi yapıyor. Nasıl yapıyor? Şimdi onu anlatacak. Allah'ı tanıma işi insandaki ene ile enaniyet ile oluyor. Enaniyete yani insanın benliğine, egosuna birçok duygular çevrelenmiş. Beşeri duygular dediğimiz pek çok duygular. Şimdi ayrıca bu ene bir takım işler yapıyor hayatta, görüyoruz. Evini idare ediyor. İşi var, işini idare ediyor. Pek çok işçiyi idare ediyor. Fabrikası var, fabrikasını idare ediyor. Tanzim ediyor, tedbir ediyor. Ve diyor ki ben bu evin sahibiyim. Bu fabrikanın sahibiyim. İşte insana bir derece sanal bir rububiyet, Rab'lık duygusu hali verilmiş. Yani bir evi evirip çevirme, bir dükkanı evirip çevirme, buna rububiyet deniyor, Rab'lık. Bu verilmiş insana. Bu şu bakımdan sanal. Bu dükkan her zaman senin değil. Bu iş her zaman senin değil. Bu beden, bu ev, bu aile her zaman senin değil. Sana sadece bir şeyleri anlayasın diye bir aile hayatı yaşattırılıyor. Bir şeyleri anlayasın diye sana hayatta dükkan sahibi, iş sahibi, fabrika sahibi olma imkanı veriliyor. Cenab-ı Hakk'ın bütün buna benzer işleri nasıl yaptığını az çok anlayasın diye, akıl erdiresin diye. Eğer bunları tatmamış olsaydın hiçbir şey anlamayacaktın. Ki diğer mahlukat Allah'ın Allah oluşundan, Rab oluşundan bir şey anlamadığı gibi. İnsana sanal bir rububiyet verilmiş. Mevhum bir rububiyet verilmiş. Fani, geçici bir rububiyet verilmiş. Geçici bir malikiyet verilmiş. Bir parça oyalanacağı, sonra da başkasına teslim edeceği evler, arsalar verilmiş. Fabrikalar verilmiş. İşte bu malikiyetiyle, bu bedenine malik olmakla, bu evine, ailesine malik sahip olmakla ve bir kudret, bir ilim hani verilmesiyle, bir parça bunlardan verilmesiyle şöyle tasavvur eder. Bende bunlar var ve bunlar yani bu ilim, bu kudret, bu sahip olma şuraya kadardır der. Bununla muhit, kuşatıcı sıfatlara sanal, mevhum bir sınır koyar. Yani aslında her şey Allah'ın olduğu halde. Her ilim Allah'ın ilmi, her kudret onun kudreti olduğu halde insana verilen bu küçük örneklerle Allah'ın kudreti var, benim de şu kadarcık kudretim var der, sanal bir çizgi çizer araya, buraya kadar benim, bundan sonrası onundur diye bir taksimat yapar. Böylece onu anlamanın yoluna girer. İnsan Allah'ın kendine verdiği akıl, ilim, kudret gibi emanet sıfatları birer ölçü olarak kullanır. Ve kendindeki o ölçücükler ile Allah'ın hikmet, ilim, kudret sıfatlarının ne manaya geldiğini ve mahiyetini yavaş yavaş anlar, kavrar. Ne güzel insana anlayabilsin, Rabbi anlayabilsin diye bir takım mizanlar, teraziler, tartılar ihsan edilmiş. Biz Allah'ı bütünüyle anlayacak, kavrayacak değiliz. Bu imkan haricidir. Bize verilen teraziler o azameti tartmak için değildir. Sadece bir parça tatmakla anlamak içindir. Mesela insan dünyada kendi küçük mülkünde sınırlı ve mevhum bir yöneticilik yapar. Bu yöneticilik ile yaratıcının geniş alemdeki rububiyetini, alemi nasıl yönettiğini anlar. Anlar. Ben şöyle yönetiyorum, o da böyle yönetiyor her şeyi. Ben şöyle tedbir ediyorum, işin başını sonunu düşünüyorum der. Allah'ın bütün kainatı nasıl hikmetle yarattığını, nasıl gayeler, manalar yüklediğini oradan anlar. Ve kendi evine, arazisine, fabrikasına sahip ve malik oluşuna bakar insan, oradan Halık'ının, yaratıcısının hakiki malikiyetini anlar. Ben bu evin sahibi olduğum gibi yaratıcı da şu kainatın malikidir der ve bir parçacık ilmiyle onun sonsuz ilmini anlar. Öğrenerek ya çalışarak yaptığı makinelere bakar. Yani insanoğlu birçok makineler üretmiyor mu, yapmıyor mu? İşte o makinelere bakar ve sonra Sani-i Zülcelal'in, yüce yaratıcının örneksiz olarak yarattığı bitki makinelerine, hayvanlara, canlı varlıklar, bin türlü makine yapmış Allah. Fil ayrı bir makine, kelebek ayrı bir makine, ayrı bir cihaz. Küçücük uçaklar, büyük uçaklar, çeşit çeşit yapmış, yaratmış Allah. Ve kendi yaptığı makinelerden, uçaklardan, cihazlardan Allah'ın sanatını, Allah'ın efendim o harika teknolojisini anlar. Onlar üzerindeki ilahi sanatı görmeye başlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettiysem, öyle de şu dünya sarayını birisi yapmış ve tanzim etmiş der ve hakeza bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi, Allah'ın rahmetini, şefkatini vesaire duygularını, duyguları, Allah'ın duyguları denmez, şuunat-ı ilahiyeyi, hallerini bir derece bildirecek, gösterecek binlerce esrarlı, sırlı ahval ve sıfat ve hissiyat, enenin, insanın egosunun çevresine dizilmişlerdir. Onlarla Rabbini anlar. Demek insandaki benlik bir yönüyle aynaya benziyor. Ayna, aynada gerçekte insan yoktur. Aynaya bir insan bakar. Aynada o bakan insanın cemali görünür. İşte insan da bir aynadır. Cenab-ı Hak o aynaya bakmıştır. O aynada Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatları görünür. Esasen insan bir şeye sahip değildir. İnsan aynasına bakanın, ilahi cemalin, ilahi kemalin yansımaları bizde cilvelenir, yaşanır. İnsan bir yönüyle metre gibi, bir ölçü gibidir. Biz hani metre mesafeleri ölçtüğü gibi, tartı diyelim kiloları ölçtüğü gibi vesaire. Ama hiçbir zaman metre mesafeler değildir. Mesafelerin kendisi değildir. Terazi, tarttığı şeylerin kendisi değildir. Kendisinin bir şeyi yoktur. Onunla başka mesafeler ölçülür. Metre kendini ölçmez, terazi kendini ölçmez. İşte insan, kendini bildirmek için değil, sıfatlarıyla başkasının sıfatlarını ölçmek, anlamak için, kendine verilen tartılarla, akıl ile, göz ile, tatma ile, dil ile vesaire ile Rabbin lütuf ve keremini tartmak için, onun ikram ve ihsanlarını tartmak için metre gibi, bir ölçü aleti gibi imkanlarını kullanır. Ve bir yönüyle aleti inkişaf, bir yönüyle de dil bilgisindeki edatlar gibidir insan. Edatlar kendi adına bir mana ifade etmez. Ama bir ismin yanına geldiğinde o ismin manasına hizmet eder. Mesela Ali'nin yanında dediğiniz zaman o yanında kelimesi bir anlam kazandı. Ama bir ismin yanında kullanmazsanız o altında, üstünde, yanında gibi kelimeleri kendi başına bir şey ifade etmez. Yanında dersiniz ama neyin yanında? Ney, neyin yanında? Ney, neyin üstünde? Ama Ali'nin üstünde dediğiniz zaman, Ali'nin üstünde işte diyelim filan şey. Yani bir madde, bir şey söylediğiniz zaman bu anlaşılır bir şey haline gelir. İşte Allah'ın yarattığı varlıklar olarak biz bir mana ifade ederiz. Onun manasını tamamlarız. Onun isim ve sıfatlarına hizmet ederiz. Yoksa kendi kendimize hiçbir mana ifade etmeyen, dünyada kibrit alevi kadar yanıp sönen, kaybolan bir şeyleriz biz. İfade edilmiş bir söz, bir mana, eğer söyleyen, dinleyen yoksa ne mana ifade eder? Biz böyle bir şeyiz. Değerli kardeşlerim, bu konu tatlı bir konu. Biz Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek için yaratılmış en kabiliyetli varlık olduğumuza ne kadar şükretsek azdır ve bu işin sorumluluğunu ne kadar hissetsek azdır ve Allah'ı tanıma yolunda, yönünde kabiliyetlerimizi ne kadar çok değerlendirirsek önümüze açılacak hazineler, kapılar o kadar çoktur ki, insanın yükseleceği, bu yolda yükseleceği basamaklar o kadar çoktur ki, Cenab-ı Hak marifet, muhabbet, efendim yollarında yürümeyi, yükselmeyi hepimize nasip etsin. Hoşça kalın. Yarın başka bir Risale-i Nur sohbetinde beraber olacağız aynı saatte.